بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٍ خَب۪يرٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّب۪يُّ الْكَر۪يمِ Muhterem Müslüman hanım kardeşlerim, Allah-u Azimüşşan doğrudan doğruya yeryüzünde, dünyamızda, yer küresinde yaşayan mahlukatın içinde sadece kendisine muhatap olarak insanı seçmiş, insanı seçmiş olduğunu bu ayet-i kerimede açıkça ifade buyuruyor. Geçen ders ayetin izahına girmiştim fakat zaman kalmamıştı. Devam edeceğimizi söylemiştim. İnşallah yine bugün bu ayetin manalarını size aktarmaya devam edeceğiz. Ya eyyühennas deyince Allah-u Teala'nın yeryüzünde sadece insanları muhatap kabul ettiğini anlıyoruz. Bu da çok büyük bir hadise. Allah-u Teala niye hayvanları muhatap kabul etmemiş de İnsanları muhatap kabul etmiş? Demek ki bir üstünlüğü var insanın. Bir özelliği var, bir güzelliği var, bir sorumluluğu var, bir şerefi var, bir izzeti var, bir değeri var, bir kıymeti var, bir önemi var. Hayvanların önemi yok mu? Hayvanların da önemi var. Ağaçların, bitkilerin, balıkların, her şeyin önemi, kıymeti var ama insanın önemi ve kıymeti hepsinden fazla. Eğer insanın önemi, değeri, hakikati, mahiyeti, izzeti, şerefi hepsinden üstün olmasaydı yeryüzünde Allah Kur'an'ını insanlara göndermiş olmazdı. En büyük emanetleri insanlara Cenab-ı Hak teklif etmiş, İnsanlara arz etmiş, insanları arzu etmiş, insanları muhatap kabul etmiş, insanları mükellef kabul etmiş. Ya eyyühennas diyor. Bütün insanlarla ortak sıfatımız var. Ayet-i Kerime onu da haber veriyor. İnna halaknaküm. Sizi biz yarattık diyor Cenab-ı Hak. Yeryüzünde insanların makamı, mevkisi, ırkı, soyu, sopu, sülalesi, serveti, şöhreti ne olursa olsun, cinsiyeti, cibilliyeti ne olursa olsun, rengi, şekli, boyu, bosu ne olursa olsun, insanların hepsinin müşterek olduğu, ortak olduğu bir şey var. Aman burayı iyi anlamaya çalışalım. Herkesin hakim olsun, mahkum olsun, bilumum insanların Asyalı, Amerikalı, Afrikalı, siyah, beyaz, her neyse, bütün insanların ortak olduğumuz bir şey var. O hususta, o noktada hepimiz ortağız. Müşterek olduğumuz nokta nedir diye soracak olursanız, o da hepimiz Allah'ın yarattığı insanlarız. Yaratılmış olmamız, yani yaratmak hususunda kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Hepimiz yaratılmışız. Hepimiz mahlukuz. Ve bizi yaratan Cenab-ı Hak, şekillendiren, biçimlendiren, isimlendiren, aklımızı, fikrimizi, beynimizi, zihnimizi, elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı, dilimizi, damağımızı, dişimizi, tırnağımızı aynen yaratan, ayarlayan, planlayan, tespit eden, teşkil eden, şekil veren Allah-u Teala olduğunda bütün bir beşeriyet ortaktır. Yani şöyle diyelim, bizim parmaklarımızı elimize, elimizi bileğimize, bileğimizi kolumuza, kolumuzu dirseğimize, dirseğimizi omuzumuza bağlayan kimse, Amerikalıyı da böyle yapan o. Asyalıyı da böyle yapan o. Siyahın da, beyazın da, zenginin de, fakirin de, kadının da, erkeğin de, bütün dünya insanlarının elini, ayağını, gözünü, kulağını, varlığını, fikrini, beynini, aklını, hepsini Cenab-ı Hakk'ın yarattığı hususunda bütün dünya insanları müşterektir. Efendim, bizi Allah yarattı da Amerikalıları Allah yaratmadı diyemezsiniz. Sen de Allah'ın yarattığısın, ben de Allah'ın yarattığıyım. Burada kimsenin kimseye bir üstünlüğü yok. Seni Allah kadın olarak yaratmış, beni erkek olarak yaratmış. Kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Ne kadın kadın olduğu için üstündür, ne de erkek erkek olduğu için üstündür. Çünkü Allah'ın yaratma nizamından geçmişiz. Allah'ın hılkat tezgahından geçmişiz. O halde bu insanların çatışması nedir, çekişmesi nedir, neyi paylaşamıyorlar, neyi kapışıyorlar, neyi yağma ediyorlar, neyin peşinde koşuyorlar, neyi bölüşemiyorlar, neyin hesabıyla uğraşıyorlar, gözünü, kaşını yerli yerince oturtan gözünün rengini, kaşını, yüzünü, suretini, dilini, dudağını, yanağını sana sen mi sipariş verdin, yoksa Allah mı yarattı? Sen nasıl Allah'ın yarattığı şeylerle başkasına üstünlük taslarsın? Nasıl Allah'ın verdikleriyle başkalarına gurur, kibir ortaya koyarsın? Allah diyor, inna halaknaküm. Sizi biz yarattık diyor Cenab-ı Hak. Elinizi, ayağınızı biz yarattık. Gözünüzü, kulağınızı biz yarattık. Saçınızı, sakalınızı biz yarattık. Sizin eseriniz değil, sizin eseriniz değilse sen kimin eseriyle kime kafa tutuyorsun? Kimin mülküyle kime kafa tutuyorsun? Sana güzelliği veren o, özelliği veren o, kadınlığı veren o, erkekliği veren o, gözünüze görme kabiliyetini, kulağınıza işitme kabiliyetini veren o, onun verdiği şeylerle hiç ona kafa tutulur mu? İnna halaknaküm, sizi yaratan biziz diyor Cenab-ı Hak. Bu çok önemli bir nokta. Kur'an bu nokta üzerinde çok duruyor, çok duruyor, çok sık duruyor. Sizi yarattık, yarattık, yarattık. Bu noktaya çok önem veriyor. Bütün Kur'an baştan başa hemen hemen bu ayetlerle dolu. Bakın mesela içinizde mutlaka bilenler vardır. Allah'ın Resulü, Habibi, Edibi, Muhammed Mustafa'sı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Mekke'de Hira Nur Dağı'nda Arş-ı Ala'dan Cebrail vasıtasıyla Peygamberimizin kalbine ilk gelen ayeti hepiniz biliyorsunuz. Öyle hüsnü zan ediyoruz. Nedir o ayet? İkra bismi rabbikellezi halaka halakal insane min alak. İlk gelen ayet bu ikisi. İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Allah'ın adıyla oku Muhammed'im, oku. İkra, Arapça oku demek. İkra, oku. Bismi, ismiyle oku. Kimin ismiyle okuyayım? Bismi Rabbike, senin Rabbinin senin Allah'ının adıyla oku. Öyle bir Allah ki, öyle bir Rab ki, ellezî halaga, yaratmıştır. Yaratıcı olan Allah'ın, yaratan Allah'ın adıyla oku. Bakın, Kur'an'da, İslam'da, arş-ı âlâdan arza, Resul-i Kibriya, Muhammed Mustafa'ya gelen birinci ayette, bakın halaka maddesi var, yaratmış. Bu çok mühim bir nokta. Ayetin devamında, halakal insane min alak, insanı yaratan, halakal insan, insanı yarattı. İnsanı insan yaratmış olamaz. İnsanı insan, insanı madde, insanı eşya yaratamaz. İnsanı insan olarak yaratan Allah'tır. Halakal insane min alak, bir damla sudan, bir damla ilikten, bir damla pıhtıdan seni insan olarak yaratan Rabbinin adıyla oku. Bakın ilk gelen ayet bu. Halakal insan, insanı Allah yarattı. Demek ki bu ayet-i kerime ilk önce nazil olduğuna göre Allah-u Teala tabii yarattığını bilmez mi? Zaman gelecek bazı insanlar ilim sahibi olacak, fen sahibi olacak, icat yapacak, elektriği bulacak, elektronik aletler yapacak, uçak yapacak, gökyüzüne çıkacak, havaya çıkacak, fezaya çıkacak, yerin dibine girecek, denizin altında gezecek, bütün bu gördükleri ve yaptıkları şaşıracak, şımaracak, yaratıcı benim, ben kendimi kendim yarattım diyecek. İşte böyle demesin, böyle şaşkın olmasın, böyle kibirlenmesin, gururlanmasın, güzelliğine aldanmasın, gençliğine aldanmasın, hakimliğine, cumhurbaşkanlığına, başbakanlığına, bakanlığına aldanmasın diye daha ilk gelen ayette sizi yaratan Allah'tır. Siz kendinizin yaratıcısı değilsiniz. Hükmü ve hikmeti daha baştan aşılanmış oluyor. Ne kadar güzel bir manadır. Ve dikkat ederseniz Müslüman hanımlar, İslam adabında, İslam terbiyesinde, İslam çocuk terbiyesinde, çocuk eğitiminde, çocuk yönetiminde, çocuk yapımında, üretiminde, çocuklara sahip olmada bir usul var. Usul nedir? Doğar doğmaz bir Müslüman hanımın doğurduğu çocuk daha ismi konmadan, isim verilmeden, isim konmadan ehliyetli bir şahıs ki babası ehliyetliyse, yeterliyse, kafi ilme, bilgiye sahipse, tek kelimeyle ehliyetliyse diyelim, o çocuğun doğar doğmaz daha ismini bile koymadan, adını bile koymadan sağ kulağına İslam terbiyesinde okunması gereken bir şey var. Nedir? Ezan-ı Muhammedi. Ya doğar doğmaz isim cisim koymadan, adını sanını koymadan o çocuğun kulağına Ezan-ı Muhammedi'nin okunması çok ciddi bir sünnettir. Çok ciddi bir işlemdir. Çok mühim bir tedbirdir. Kulağına ezan okuyacaksınız. Ne var ezanda? Allahu Ekber 4 tane. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ezanı biliyorsunuz. Ve sonunda da La ilahe illallah. Bu kelimeleri, bu mübarek ifadeleri doğar doğmaz çocuğun sağ kulağına okutulması istenmiş. Bunu isteyen Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve uygulamış, tatbik etmiş. asla ihmal edilmemiş. Ne var bunda? Düşünecek olursak, o çocuğun dünyaya gelmesi karşısında, şimdi bir çocuk dünyaya geldi. Anneler sevinecek, babalar sevinecek, akrabalar sevinecek, mahalle, muhit ilgilenecek, yeryüzüne bir insan geldi. Alakadar olacaklar, sevinecekler, hoşlanacaklar. Ha, ancak ölçüyü kaçırmasınlar. Bu çocuk geldi ama bunu getiren birisi var. Ey kadın, bunu doğuran sensin ama yaratan Allah'tır. Sen yaratıcı değilsin. Sen bunu doğuransın. Doğuran başka şey, yaratan başka şeydir. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka yaratıcı yok. Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka kudret sahibi yok. Bizim kudretlerimiz geçici. Hasta olduğumuz zaman kudretimiz kalıyor mu, kalmıyor mu? Nerede kudretin? Başın ağrıdı mı? Dişin ağrıdı mı? Parmağına bir iğne battı mı? Sende kuvvet, kudret kalıyor mu? Demek ki okunan ezanla şu manayı ve mesajı vermek istiyoruz. Ey bu çocuğun gelişine sevinenler, övünenler, sakın kibirlenmeyin, gururlanmayın, şaşırmayın, şaşkın olmayın, ölçüyü kaçırmayın, ölçüyü şaşırmayın. Bu çocuk Allah tarafından yaratılmış, Allah'ın yarattığı, Allah'ın teşkil ettiği şekliyle geliyor. Bunu doğuransınız ama yaratan değilsiniz. Bunun hakimi var, bunun haliki var, bunun sahibi var, bunun Allah'ı var deniyor. Bunun Allah'ı var. Onun için kulağına Allahu Ekber 4 kere ezan okuyacaksın kulağına. 4 kere Allahu Ekber. Ne var? Bunun Allah tarafından verildiğini, bunun Allah tarafından yaratıldığını, bunun bu çocuğun Allah'ın eseri olduğunu orada kulağına ezan okurken resmen ikrar etmiş oluyoruz, ispat etmiş oluyoruz, tören yapmış oluyoruz, aleme ilan etmiş oluyoruz. Bu çocuk Allah'ın verdiğidir, Allah'ın yarattığıdır, Allah'ın gönderdiğidir, Allah'ın şekillendirdiğidir. Bu çocuğun üzerine bizim fazla bir işimiz, emeğimiz, gücümüz, bizim siparişimiz, bizim arzumuz, isteğimiz yoktur diyerek ezan okumak suretiyle bu hakikati ispata çalışıyoruz. Bir şey daha var. Tebareke Sure-i Celilesi'nin başında, ki bunu hanım kardeşlerimiz de bu Tebareke'yi çok okuyorlar. Duyduğumuz, işittiğimiz Sure-i Yasin'i çok okuyorlar. Tebareke'yi çok okuyorlar. Amme Suresi'ni çok okuyorlar. Mezarlıklarda okunur, ölülerin ruhuna okunup sevabı bağışlanır, tamam. Bunlara bir şey demiyoruz. Ancak manası bilinmesi lazım. Tebareke'yi niçin çok okuyoruz? Başında bir ayet var, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Estaizu billah. Tebarekellezi biyedihil mülkü ve huve ala külli şeyin kadir. Bak böyle başlıyor sure. Tebarekellezi biyedihil mülkü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah ne yücedir, Allah ne büyüktür, Allah ne büyük kudrettir ki onun kudreti ve huve ala külli şeyin kadir. Onun kudretinin yetmeyeceği bir şey yoktur. Her şeye kadir, her şeye kudreti yetendir. Ellezî Allah öyle bir Allah'tır ki halakal mevte. El mevtü Arapça hepiniz biliyorsunuz ölüm demektir. El mevtü, mevt, ölüm. Meyyit demek, ölü demek. El mevtü, ölüm. Ellezî halakal mevte. Ölümü yaratan Allah'tır. Ölüm. Allah'ın sonsuz kudretini ispat eden bir kanun olarak takdim ediliyor. Allah o kadar kadir-i mutlak ki, o kadar güçlü, kudretli ki, kudretinin gücü yetmediği bir şey yok. yeryüzünde binlerce sene kudretini göstermiş olan bütün insanları ruhunu kabzetmiş, hepsini toprağın altına gömmüş. Sırtını yere getirmiş. Allah'ın nizamında, düzeninde ölmeyen var mı? Ebedi yaşayan var mı? Sırtı yere gelmeyen var mı? Tabuta girmeyen var mı? Mezara girmeyen var mı? Çukura girmeyen var mı? Yok. Yoksa Allah'ın kudretinin üstüne kudret yok. Ellezî halakal mevte, ölümü yaratması Allah'ın sonsuz gücünü gösteriyor. Hadi karşı koysunlar bakayım. Yeryüzünde Allah'ın koyduğu ölüm kanununa karşı koyan bir tek varlık gelemedi. Olmadı. Bütün kanunlar çiğnendi. Bütün kanunlar çiğnenebilir. Ama Allah'ın koyduğu ölüm kanununu çiğnemiş bir tek fani var mı? Ölümü kim çiğneyebilir? Ölüm gelip çiğniyor adamı. Öyle bir kanun, öyle bir karar, öyle bir hüküm koymuş. Ellezî halakal mevte vel hayate, bakın hayat. Ölümü de yaratan Allah'tır. Hayatı da yaratan Allah'tır. Ellezî halakal mevte vel hayate. Hayatı da yaratan odur. İşte çocuğun kulağına ezan okuduğumuz zaman bunları telkin ediyoruz. Diyoruz ki, ey anneler, babalar, dedeler, nineler, akrabalar, ahbaplar, adamlar, mahalle, muhit, ey insan, bu çocuğu yaratan var, gönderen var, insan olarak elini, ayağını, gözünü, kulağını tanzim eden var, tertip eden var. Sizin bunda bir payınız yok, kibirlenmeyin, gururlanmayın, fazla sapıtmayın, şaşkın olmayın, düşkün olmayın, haddi aşmayın, sınırı geçmeyin, kulluktan vazgeçmeyin. Okunan ezan bunu telkin ettikten sonra bir noktaya daha ifadesi geliyor. İslam'da, inancımızda, dinimizde biliyorsunuz her okunan ezandan sonra namaz kılarız. Sabah ezanı okunur, sabah namazını kılarız. Öğlen ezanı, öğlen namazı. İkindi ezanı, ikindi namazı. Biraz sonra ikindi ezanı okunacak mesela, ikindiyi kılacağız. Akşam ezanı okunur, akşam namazı. Yatsı ezanı okunur, yatsı namazı. Cuma ezanı okunur, cuma namazı. Neyse. Yani her okunan ezanın namazı var mı, yok mu? Siz söyleyin. Var. Allah ezan emrettiyse namaz da emretmiştir. Namaz varsa ezan olacak, ezan olsa namaz olacak. Peki bu çocuğun, bu bebeğin, bu kundaktaki yavrunun kulağına okunan ezan madem ki ezandır, madem ki her ezanın da mutlaka bir namazı vardır, bu çocuğun kulağına okunan ezanın namazı nerede? Bunu düşünmek zorundayız. İşte ezan okurken bu hikmetleri, bu sırları, bu sınırları, bu sebepleri, bu hikmetleri düşünmemiz lazım. Her okunan ezanın namazı olur da o bebeğin, o çocuğun, o sabinin kulağına okunan ezanın namazı olmaz mı? Hemen söyleyeyim. Bu kulağa okunan ezanın da namazı biliyorsunuz. Cenaze namazı diye bir namaz var. Cenaze namazı. Bak cenaze namazı. Cenaze için, cenaze namazı için ayrıca bir ezan okunmaz. Mesela öğlenle ikindi arasında bir Müslüman vefat etse, hemen onun eğer cenazesi hazırsa, kefen hazırsa, defin hazırsa, kabir hazırsa, hazırlık tamamsa beklenmez. 3-5 Müslüman bir araya gelir, ezan mezan okunmadan hemen cenaze namazı kılınır, götürülür, defin edilir. Gömülür. Bakın ezan okunmaz. Niye okunmaz? Çünkü o cenaze namazını kıldığımız adam dünyaya geldiği zaman kulağına ezan peşin okundu. Peşin. Daha ne ezan okuyacaksın ki? Doğduğu gün kulağına okuduğumuz ezan öldüğü zaman kıldığımız cenaze namazının ezanıydı. Niye ezanı peşin okutuyor? Cenab-ı Hak? Ya daha bu adam ölmedi ki. Niye bunun cenaze namazının ezanını şimdiden okuyorsunuz? Öyle bir hikmet var ki burada. Öyle bir ibret var ki burada. Allah-u Teala şu hususu telkin ediyor Müslümanlara, insanlara. Ey insanlar, bu yavruyu yaratan ellezî halaga, yaratan Allah'tır. Dünyaya gönderen de Allah'tır. Dünyaya gönderdiği gibi dünyada kalacak, kalmak için değil, dünyaya kalmak için değil, dünyadan almak için geldi. Sevinirseniz ölçülü sevinin. Hoşunuza gidiyorsa ölçülü hoşlanın. Sınırı geçmeyin, gaflete düşmeyin. Bu çocuk geldi ama gidecek. Bir gün bunun mutlaka cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazı kılınacağı için peşin kulağına ezan okunmaktadır. Niye hemen peşin? Ne zaman öleceği belli değil ki. Bakın hikmet burada. Bu hikmeti anlamak lazım. Hiç kimsenin ne zaman öleceğine dair elinde bir tek belgesi yoktur. Doğduğu dakika ölen çocuklar var. Doğar doğmaz hafif ses çıkarıp, ağlayıp, hıçkırıp ölenler var. Kim ne zaman öleceğini, kim nerede öleceğini, kim nasıl öleceğini nereden bilecek? İşte yeryüzüne gelen bebeğin, masumun, sabinin, ceninin, kundaktaki bebeğin dahi hayatta ne kadar kalacağını, ne zaman öleceğini, ne zaman ruhunu Allah'a teslim edeceğini hiç kimsenin bilmemesi sebebiyle ezan peşin okunmuştur ki belki biraz sonra ölebilir. Namaza hazır olsun. Namazına hazırlık olsun diye kulağına ezan peşin okundu, önden okundu, hemen okundu. Bütün bunlarla Cenab-ı Hakk'ın insanı yarattığını, nasıl isterse öyle yarattığını, dünyaya getirdiği gibi dünyadan da götüreceğini, küllü nefsin zaikatül mevt sümme İleyna türcaun. Bakın türcaun ne demek? Müracaat kelimesi buradan geliyor. Müracaat. Yani eninde sonunda başınızı vuracağınız yer orası. Türcaun. Rücu edeceksiniz. Müracaat edeceksiniz. O kapıdan çıktınız, o kapıdan gire. Başka kapı yok. Başka çıkacak yer yok. Başka gidecek yer yok. Bundan dolayıdır ki bir Müslümanın ölüm haberini eşitir eşitmez bir şey söylememiz sünnet olmuştur. Bir şey söyleyeceğiz, bir dua okuyacağız. Nedir o? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'ın açtığı kapıdan geldik, Allah'ın açtığı kapıdan gireceğiz. Allah'tan gelip Allah'a gideceğiz diye bir dua var, ayet var, onu okuyoruz. Başka kapı yok ki zaten. Tıpkı insanın sağ kulağı, sol kulağı. Sağ kulaktan alıyorsun mesela, öbür kulaktan çıkıyor. Yani dünyada geliyorsun, gidiyorsun. Bir geliş kapısı var, bir giriş kapısı var. Sen kendinde, kendine malik değilsin, kendine hakim değilsin. Yeryüzünde istediğin kadar kalmaya malik değilsin. Ben dilediğim gibi kalırım, dilediğim gibi yaşarım, dilediğim gibi yerim, dilediğim gibi gezerim. Ulan bana kimse karışamaz. Hey! Bildiğimi, vallahi yanlıştır. Ben güzelim, ben zenginim. Ben milyarderim, trilyonerim, ben cumhurbaşkanıyım. Beş para etmez. Sen kendine malik değilsin. Burada çok devamlı, çok galip, çok hakim kalmak gücüne malik değilsin. Ağlamaya mahkumsun, acıkmaya, susamaya, hasta olmaya, ameliyat olmaya, ölmeye, tabuta girmeye, toprağa girmeye, mezara girmeye mahkumsun. Yok hakimim. Kim hakim diyor? Niçin? Ne kadar hakimim diyenler sonunda mahkum olup topraklara gömülmedi mi? Ha, bu noktayı çok ısrar ediyor. İnna halaknakum, işte yarattık sizi. Yeryüzünde yaratmış olduğunu, yaratıcı olduğunu, yaratma nizamını Allah'ın Kur'an'ında sık sık okursunuz, duyarsınız, dinlersiniz. Yarattık, yarattık, yarattık, yarattık. Burada bir şey anlatılmak isteniyor. Orayı söyleyip keseyim. Vakit yaklaşıyor zaten. Ezan okundu mu? Yok, daha var. Bir şey anlatılmak isteniyor. Bir şey ifade edilmek isteniyor. Bir şey mutlaka vurgulanmak isteniyor. O da şudur. Kur'an-ı Kerim bütün bunları anlattıktan sonra A'raf suresinde Sure-i A'raf diye bir sure var. A'raf suresi. Mübarek bu surenin 54 numaralı ayetinde mesele çözümleniyor. Bu meselenin hikmeti ortaya konuyor. Ela ey insanlar dikkat edin. İntibah yani uyanık bulunun. Dikkatli olun. Ela. Kur'an-ı Kerim'de çok var. Ela, ela, ela. Dikkat, dikkat, dikkat demek yani. Dikkat çekiyor. Ela. Nasıl ki bir komutan, askeri bir birliğin komutanı içeri girerken nöbetçi çavuşu veya nöbetçi subayı komutan gelmeden siz söyleyin ne çeker? Dikkat. Komutan geliyor da dikkat. Allah da öyle bir ayet gönderiyor ki evvela dikkat çekiyor. Ela! Dikkat! Aman ya Rabbi. Ne gelecek acaba? Ela! Dikkat! Dikkat edin. Şimdi geldi işte ayetin devamı. Bunu anlatıyor. Ela! Dikkat edin. Uyanık olun. Gafil olmayın. İşi anlayın. Gayeyi anlayın. Manayı anlayın. Davayı anlayın ki lehül halku bakın lehü Allah'ındır Arapça lehu lehu lehu lehu çok var Kur'an'da Allah'ındır ne Allah'ındır el halku yaratmak yaratmak Allah'ındır Allah'tan başkasının yaratma yetkisi yok yaratma selahiyeti yok yaratma gücü yok yaratma imkanı yok Allah yaratma gücünü kimseye vermemiş. Aman ya Rabbi. Bu çok mühim nokta. Bütün Müslümanların bunu bilmesi farz. Kadınların, erkeklerin, herkesin bunları bilmesi. Farz-ı ayın, farz ciddi şekilde, mühim şekilde bunları itikadi olarak, İslami olarak, Kur'ani olarak, vahiy eser olarak bilmesi lazım. Ela lehül halku Yaratmak Allah'ındır, yaratmak işi Allah'ındır, yaratmak Allah'ın işidir, yaratmak Allah'ın gücüdür, insan yaratmak onun işidir. İnsan ne kadar yükselse de göklere, fezalara, füzelere, bütün kainatı dolaşsa da, inse de, çıksa da her şey olabilir ama yaratıcı olamaz. Ela lehül halku yaratmak Allah'ındır, Allah'ın gücüdür, Allah'ın kudretidir, Allah'ın varlığının, ilminin, kudretinin sonsuzluğunu işaret eden bir hadisedir. Yaratmak. Bakın arkasından başka bir hüküm gelecek. Bütün fesatlar, fitneler buradan çıkıyor demiştim. Mekke'de de zaten fitne buradan çıktı. 1400 sene evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı okumaya, açıklamaya başladığı zaman kıyamet kopmadı mı? Fitne çıkmadı mı? Dünyanın çilesini, zahmetini, eziyetini, işkencesini Müslümanlara yapmadılar mı? Sebep bu işte. Buradan kaynaklanıyor. Burayı okuyup kapatayım. Açıklayıp kapatayım. Ela dikkat edin müminler, dikkat edin Müslümanlar. Ey aklı başında, fikri başında, zihninde, aklında eksiklik olmayan, anlayabilen, dinleyebilen, düşünebilen, aklını işletebilen insanlar. Ela dikkat edin, uyanık olun, şuurunuzu, zihninizi, beyninizi işletin ki lehül halku yaratmak Allah'ın işidir. Tamam. Amenna ve saddakna. Bir şey daha var burada. Ayet bitmedi daha. okuyup kesiyorum. Yaratmak Allah'a mahsustur, yaratmak Allah'ın işidir, yaratmak Allah'ın gücüyle olur. İnsanlar yaratamaz, insanlar yaratmaya kadir olamaz, yaratmak için elinde imkanı yoktur. İlmi yetmez, malzemesi yetmez, aklı yetmez, fikri yetmez, ilmi yetmez, yaratmaya yetmez. Her şeyi yapmaya belki yeter, yeter ama yaratmaya yetmez. Bunu Kur'an söylüyor. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ey inanmayanlar, inkarcılar, İslam'a karşı çıkanlar, Kur'an'a karşı çıkanlar, Allah'a karşı çıkanlar diyor Cenab-ı Hak. Sizin tapındığınız, bağlandığınız, kulluk etmeye, tapmaya alıştığınız şeyler, kime bağlandıysanız, kime güvendiğiniz, inandığınız, bağlandığınız bütün güçler, uzmanlar, mimarlar, mühendisler, alimler, hakimler, bütün Allah'tan başka bütün insanlar, güçler ne olur? لَنْ يَخْلُكُوا زُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا Bütün dünyanın uzmanları, mimarları, mühendisleri, teknisyenleri, Amerikan teknolojisi, Japon teknolojisi, bütün ilimler, fenler, fizikler, matematikler, kimyalar, laboratuvarlar, aletler, alimler toplansa, birleşse, bir araya gelse, zat-ı uluhiyetime yemin ederim ki, len yahluku zübaben, bir sinek dahi yaratamayacaklardır. Sinek. Arapça zübab sinek demek. Len yahluku, yaratmaya muktedir olamayacaksınız. Bir sinek bile, bir sinek bile yaratamayacaksınız. Sineği sinek olarak yaratan kimse, yeryüzünde bir de kelimeye yakın olduğu için aklıma geldi. İnek, inekleri de inek olarak yaratan odur. Yani ineği inek olarak, sineği sinek olarak, yeryüzünde nasıl istemişse, nasıl tanzim etmişse, nasıl teşkil etmişse, yaratan odur. Siz yaratma gücüne sahip olamayacaksınız diyor. Yani. Öyleyse, اَلَا لَهُ الْخَلْقُ Yaratmak Allah'ındır. Araf suresi 54. Daha bitti mi şimdi yaratmak? Yani Allah insanlar yarattı da işi bitti mi? Bitmedi, bitmedi, bitmedi. İşte bütün felaket buradan kaynaklanıyor. Ayetin hemen devamı. Ela lehül halku vel emrü. Emir de Allah'ındır. Emir ne demek? İnsanları idare etmek demek. Emir. İnsanları idare eden, yani devlet başkanına, hükümet başkanına, hükümdara, Kur'an'da hangi isim verilmiş? İçinizde mutlaka bilenler var. Ne diyoruz biz ona? Ülül emir. Ülül emir var ya, ülül emir. Yani yetki sahibi. Yönetici demek. Başkan demek. Hükümdar demek. Hükümet demek. Ülül emir. Emir kelimesi Arapça yönetmek anlamına geliyor. İslam'da halifenin, devlet başkanının bir adı da hepiniz biliyorsunuz nedir? Emiril müminin. Öyle mi değil mi? Müminlerin emiri. Yani müminlerin devlet başkanı demek. El emrü yönetmek demektir. El halku yaratmak, el emrü siz söyleyin yönetmek. Allah diyor ki ela dikkat edin. Yabana atmayın. Gafil olmayın. Boş laf etmeyin. Kafir olmayın. Zalim olmayın. Fasık olmayın. Sapık olmayın. Niye? Ela lehül halku vel emrü. Yaratmak kiminse yönetmek de onun hakkıdır. İnsanı kim yarattıysa insanı yönetmek hakkı kimindir siz söyleyin. Allah. Yaratmak kiminse yönetmek de onundur. Yok efendim yaratmak Allah'ın olsun ama Allah'ı bu işlere karıştırmayalım. Din ayrı olsun, devlet ayrı olsun. Din işleriyle devlet işlerini birbirine karıştırmayalım. Dediğin dakikada vallahi kafir olursun, müşrik olursun, Allah'a eş koşmuş olursun, ortak koşmuş olursun. Yaratmak kimin eseri ise yönetmek, kanun koymak, hüküm koymak, o yarattığı insana karışmak, yatmasına, kalkmasına, yemesine, içmesine, evlenmesine, çocuk yapmasına, hükümet kurmasına, devlet kurmasına, cihat etmesine, savaş yapmasına, savaştaki insanlara, esirlere, ganimetlere, her şeye dair hüküm koyma hakkı yaratan kimse onundur. Burada şu mana çıkıyor. Demek ki insanın yaratmaya gücü yoksa yönetmeye de hakkı yoktur. Yönetim kanunlarını koymaya da hakkı yok. O zaman zulüm olur. Sen de benim gibi yaratıcı değilsin ki yaratılmışsın. Yaratılmışım. Yaratılmış üzerine hakkı var. Bir hakkın olması için, bana hakim olman için, bana kanun koymak için benim yaratıcım olman lazım. Yaratıcı değilsen ne hakkın var? İşte vallahi Kur'an'ın ifade ettiği budur. O halde Ela lehül halku vel emru, yaratmak kiminse yönetmek de onundur ayeti kerimesi bugün anlatılması, anlaşılması vacip olan, farz olan çok ciddi bir hadisedir. Çünkü insanlarımızın büyük çoğunluğu sapıklığa gidiyor. Efendim diyor, dini diyor dünyaya karıştırmayalım, din işleri ayrı, devlet işleri ayrı olsun. Ya nasıl olur? Devlet demek insanları yönetmek midir? Evet, insanları yönetmektir. Allah diyor ki Ela lehül halku vel emru, yaratmak kiminse yönetmek de onundur diyor. Yani demek ki sen hükümeti de, devleti de, dünyayı da, eşyayı da Allah'ın koyduğu kanunlara göre yönetmek zorundasın. Yaratıcı değilsen yönetici olmaya hakkın yok. Yani Allah'ın hükümlerinin dışında yönetim yapamazsın. Müslümanlar bu ayeti kerimeyi hattatlara yazdırıp altına da Türkçesini yazıp evlerimizi açmamız lazım. Araf suresi 54. Ela dikkat edin, aman burada tehlike var. Olmaz mı işte, ayağın kaydı mı şirke düşersin. Ela demek dikkat, dikkat, burada tehlike var. Ne tehlike? Efendim yaratmak Allah'tan olsun. Allah diyor yaratsın ama insanları yönetmeye Allah karışmasın. Eşyamıza karışmasın. Allah diyor karımıza, kızımıza, mutfağımıza, yatağımıza, aldığımıza, sattığımıza, verdiğimize karışmasın diyor. Allah yaratıcı olarak kalsın, yarattığı yerde dursun, yarattıklarına lütfen karışmasın bu Allah diyor. Ben istersem öyle giyerim, istersem böyle giyerim. İstediğim kadınlarla düşer kalkarım, istediğim gibi yaşarım, istediğim gibi gezerim. Nikah neymiş diyor ya, evlenmek neymiş diyor, istediğim kadar çocuk yaparım, istediğim gibi de yapmam, istediğim gibi gezerim. Yok, vallahi yok, vallahi yok. Allah gezmeye, yaşamaya, yemeye, içmeye dair hükümler, kanunlar, esaslar, sınırlar, hudutlar koymuştur. Yaşayacaksan bu hudutlara göre. Yiyeceksen bu hudutlara. Hurrimet aleykümül meytetü veddemü velahmül hınzir ayeti. Sizin üzerinize bazı şeyleri yemek yasak edildi diyor. El meytetü ne demek? Ölmüş hayvan yenmez diyor. Bunu diyen Allah'tır. Besmele çekilmeden kesilen hayvan yenmez diyor. Hadiye bakayım. Ben istediğim gibi yerim. Allah ne karışır? O zaman kafir oldun. Müşrik oldun. Ortak oldun. Ve ma uhille li gayri, Allah'ın adından başkası adına kesilen, mesela tertemiz bir koyunu, tertemiz nur gibi pırıl pırıl bir koyunu, bir koçu başbakan geliyor diye kesersen, cumhurbaşkanı geliyor, devlet bakanı geliyor, ben bu koyunu devlet başkanının, devlet bakanının, başbakanın gelişi sebebiyle kesiyorum dedin mi, vallahi o hayvan leş olur, bir zerresini yemesin. Allah adından, Allah namına, Allah adına, Allah yoluna, Allah emrinden hariç hiçbir şey için hayvan kesilmez. Leş olur. Bütün Allah karışıyor yediğimize, içtiğimize, aldığımıza, verdiğimize, konuşmamıza. Bak mesela Cenab-ı Hak ne diyor? Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. ağzımızdan her çıkan kelimeyi bir vazifeli melek tarafından rakip demek, murakip demek. Murakip demek kontrol demek. Kontrol. Bir kontrol memuruna, bir murakabe, bir rakip, murakip bir melek tarafından ağzınızdan çıkan kelimeleri Allah'lığıma yemin ederim ki yazdırıyorum, tespit ediyorum. Ağzınızdan her çıkan kelimenin hesabını, esasını size soracağım diyor. Nasıl karışmaz diyorsun ya? Ağzına geleni söylüyorsun, aklına geleni yapıyorsun. Aklına geleni yapamazsın, Allah'ın emrine uygun yapacaksın. Madem aklına geleni yapacaktın, ağzına geleni söyleyecektin, daha niye peygamber geldi, daha niye kitap geldi? Eğer Allah insanı yaratsaydı da, tamam ben sizi yarattım, benim işim bitti. Daha sizin evlenmenize, hükümetinize, devletinize, siyasetinize, ticaretinize, ziraatınıza, sanayinize, köyünüze, yolunuza karışmayacağım. Ben yarattım, benim işim bitti demiş olsaydı daha niye peygamber göndersin? 124 bin peygamber neye geldi? Kılavuz oldular, Allah'ın yolunu gösterdiler, Allah'ın hükmünü koydular, tebliğat yaptılar, tatbikat yaptılar, böyle yaşanır, böyle yenir, böyle hükümet kurulur, böyle devlet kurulur, böyle siyaset yapılır diye peygamberler gelmiştir. En iyisini, en mükemmelini, Allah'tan aldıklarını, Allah'ın verdiklerini, Allah'ın hükümlerini getirmiş, göstermişler, tatbik etmişlerdir. Eğer Allah insanı yaratıp da benim işim yaratmaktır, ben sizin yönetiminize karışmıyorum, din ayrı, dünya ayrı, din ayrı, devlet ayrı deseydi, yeryüzüne kitap diye bir şey göndermesine gerek var mıydı, yok muydu, siz söyleyin. Yoktu. Karışmayacaksaydı, niye bu kitap gelseydi? Niye gelmiş? Demek karışıyor. Ela lehül halku vel emir. Yaratmak da Allah'ın, yönetmek de Allah'ın hükmü, işte Kur'an'ı ortaya koyuyor. Müslüman hanım kardeşlerim, Müslüman erkek kardeşlerim, bu konuları, bu esasları, bu hükümleri, bu hikmetleri bilmemiz farz. La ilahe illallah demek nasıl şartsa, Müslüman olmak için bu kelimeyi nasıl tasdik etmek şartsa, ela lehül halku vel emru ayetini de tasdik etmek şarttır. Bir kimse la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese, arkasından da canım ben laikliği benimsemiş bir adamım, din işleri ayrı, devlet işleri ayrı dese, o andan itibaren vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Evliyse nikahı düşer, karısıyla bir araya gelemez, aynı yatağa yatamaz, mümkün değil. Yani nasıl la ilahe illallah'a inanmaya mecburuz, tasdik etmeye mecburuz, tatbik etmeye mecburuz isek, ela lehül halku vel emrü, yaratmak da, yönetmek de, yürütmek de, kanun koymak da Allah'ındır demek zorundayız. Onu der bunu demezseniz, bunu der onu demezseniz olmaz. Olmazsa olmaz. Nasıl hava olmazsa hayat olmaz, bu da olmadan Allah olmaz. Allah yarattıysa, yarattıklarına karışır, müdahale eder, emir verir, yasak koyar, sınır koyar, yaklaşmayın de bak. Vela takrabu zina, zinaya yaklaşmayın diyor bak. Bak Allah karıştı. Zina ne demek? Nikahsız olarak bir kadınla ilişki kurmak. Nikahsız. Böyledir muameleye yaklaşma diyor. Yaklaşma. Vela takrabu. Bu Allah'ın hükmüdür, esasıdır, emridir, yasağıdır. Vela, la demek, hayır demek. Vela tekrabu, yaklaşma. Ezzina, zina eylemine, zina cürmüne, zina fiiline yaklaşma. Sen bunu kabul etmezsen, la ilahe illallah demenin bir anlamı yok ki. Niye karışıyor Allah diyor ya, ben istediğim kadar diyor, evlenirim, istersem evlenmem. İstersem diyor nikahsız bir kadın bir erkeği seviyorsa Allah niye karışıyor diyor, nikah ne lüzum diyor. Böyle söyleyen binlerce yazar var, çizer var, profesör var, şerefsiz doçent var. Geçenlerde bir seminermiş bir yerde, bir panel diyorlar, 4 tane profesör, doçent filan toplaşıp bir konuşma yapıyorlar. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir panel var, hocam gidelim mi dediler, kimin dedim. Ne kadar Allah düşmanı varsa onların dediler. E gidelim. Biz zaman zaman kiliselere de gidip geziyoruz. Kilisede ne var ne yok diye. Müslüman korkmaz ki. Nereye olsa gideriz. İbret alırız, hikmet alırız. Görgümüzü, bilgimizi, duygumuzu, düşüncemizi geliştiririz. Gittik. Gittik. Dört kişi oturmuş. Profesör, doçent, doktor vesaire. Konuyu konuşuyor. Epey de devam etmiş. Biz geç gitmiş oluyoruz. Son bir doçent konuşuyormuş. Efendim diyor doçent. Oturduk bir kenara dinliyoruz. Efendim diyor. Şu anda diyor dünyamızda diyor çok şeyler değişti diyor. Her şey değişiyor, değişiyor. Anlayışlar değişti diyor, yönetimler değişti, Rusya yıkıldı, sosyalizm şey oldu. Her şey değişti. Bir tek diyor Müslümanlar değişmedi diyor. Müslümanların değişmesi lazım diyor. E neyin değişmesi lazım açıklıyor. Mesela diyor Allah inancının da değişmesi lazım diyor. Allah itikadının diyor. Tamam diyor Allah'ı tanıyalım. Allah vardır diyelim. Allah lazımdır diyelim. Allah yaratmıştır diye ama Allah diyor insanların işine niye karışıyor diyor. Erkekle kadın arasına Allah girmemesi lazım diyor. Bir erkek bir kadını seviyorsa nikaha ne lüzum var diyor. Efendim akit ne lüzum var. İsteyen istediğini diyor, sevdiğini alsın, sevdiğini yesin, sevdiğini versin. Allah karışmaması. Allah diyor bizim yatak odamıza niye karışıyor? Böyle Allah olmaz diyor. Doçent bu. Değişmesi lazım diyor. Ama bakın her tarafta aynı düşünceler, aynı sapıklıklar, aynı çarpıklıklar. Ve şimdi terörle mücadele kanunu diye aylardır, haftalardır, günlerdir diretiyorlar, diretiyorlar, diretiyorlar. Terörle mücadele kanunu, demokratikleşme. Terörle mücadele kanunu, 8. madde, 2. madde, 2. fıkra. Eğer bu kanun bu şekilde çıkarsa, vallahi bizim kürsüye çıkmamıza imkan yok. 15 yıl hapis. Zorluyorlar, zorluyorlar. İlla çıkacak, çıkacak, çıkacak. Ne olacak peki bu çıkacak ya? Okumayalım ayetleri, açıklamayalım Kur'an'ı. Sesimizi yükseltmeyelim. Şiddet kelimesi oraya koymuş. Şiddet. Laikliğin diyor anlayışına, laiklik ifadesine, laiklik kelimesinin diyor anlattığı manaya karşı bir görüşü konuşma yaparak, propaganda yaparak kelimeyi diyor şiddetli söylerse, şiddet kullanırsa 15 yıl hapis diyor. Yani Müslümanlar bu gidiş doğru bir gidiş değildir. İslam'a dönmemiz lazım diye bir vaiz, bir hatip sesini yükseltse 15 sene hapis oluyor. 163. maddeden çok daha kötü bir madde. Şu anda tartışıyorlar, görüşüyorlar, ama bana öyle geliyor ki bu zalimlerin bu terörle mücadele yasasını çıkartmaya, aynen bu şekilde çıkartmaya çalışan bu dinsiz, kitapsız adamların arkasında birileri var. Zorluyor, zorluyor, zorluyor. Böyle çıkacak diyor. Mertçe çıkıp da arkadan bizi zorlayan var, şunlar şunlar bizi baskı yapıyor, bu kanun çıkacak diyor demiyorlar. Hem demokratikleşme hem de konuşanı hapis, yazanı hapis. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Böylece hayli vakit gibi saati geçiyor. Ayet-i Kerime'nin bakın da ya eyyühennas inna halaknaküm maddesinde yine kaldık. Ders zaman bitti, ders bitmedi. İnşallah haftaya ayeti daha değişik açılardan, daha değişik zaviyelerden, daha değişik tefsirlerden sizlere arz etmeye devam edeceğiz. Hak Teala cümlemizi kulluğundan, rahmetinden, şefkatinden, feyzinden, bereketinden ayırmasın inşallah. Üzerimizde oynanan oyunları, alemi İslam'ın üzerinde oynanan oyunlar var, hesaplar var, kitaplar var, tuzaklar var, savaşlar var, arzular var, istekler var. Rabbim bu kötülük murad edenleri kendi kötülüklerine mahkum etsin inşallah. Alemi İslam'ın birleşmesine, uzlaşmasına, anlaşmasına, bütünleşmesine Rabbim en kısa zamanda sebepler halketsin inşallah. Yeryüzünde İslam'ın yaşanır hale, hakimiyet haline gelmesini cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.